teraz za 1649 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzja premiera organizacji wyborów korespondencyjnych była oparta o obowiązujące prawo, powiedział Jarosław Kaczyński. W Sejmie jest nasz reporter. Ostra krytyka polityków koalicji rządzącej wobec Zbigniewa Ziobry po opublikowaniu przez telewizję nagrań dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w powiecie miejskim na Mazowszu. Odbędą się tam rolnicze protesty. Z 15-minutowym opóźnieniem rozpoczęło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Wszystko przez spóźnienie prezesa PiS. Padły już pierwsze pytania i odpowiedzi. Doszło też do pierwszego sporu. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest w Sejmie. Tomku, co do tej pory zeznał świadek? Świadek wniósł na początku swobodną wypowiedź. Ten wniosek został oddalony przez przewodniczącego Dariusza Jońskiego. Odwołanie od tej decyzji poddano pod głosowanie i zostało odrzucone. Jarosław Kaczyński twierdził, że pełną winę za to, żeby wybory się nie odbyły, ponosi Platforma Obywatelska. Podważył też sposób pracy Komisji Śledczej i jej legalność. Komisja działa na zasadzie bardzo poważnego deliktu konstytucyjnego, ponieważ jak wiem, komisja nie uznaje na przykład Trybunału Konstytucyjnego, no to jest takie pytanie, dlaczego ja mam uznawać komisję? I to jest pytanie bardzo istotne. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że przeprowadzenie wyborów było obowiązkiem konstytucyjnym. Wiedział też o tym, że w czasie epidemii bezpiecznym dla obywateli rozwiązaniem, tak jak zrobiono to w Bawarii, jest zorganizowanie głosowania korespondencyjnego. I w tej sytuacji, sam nie ukrywam tego, doszedłem do wniosku i inni doszli do takiego wniosku, że to jest dobre rozwiązanie także dla Polski. Jeżeli chodzi o działania, które były podejmowane w sferze prawnej, to dochowano należytej staranności. Jarosław Kaczyński oznajmił, że decyzje techniczne w sprawie wyborów były podejmowane w Sejmie, a za dalsze działania odpowiadał rząd. Powtórzył, że komisja działa niezgodnie z prawem, konstytucją i zdrowym rozsądkiem. A w Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za relację. To upadek standardów życia publicznego, tak politycy komentowali w Polskim Radiu opublikowane przez TVP Info nagrania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o rozmowę byłego dyrektora Departamentu Funduszu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasza Mraza z ówczesnym wiceministrem Marcinem Romanowskim. Tematem rozmowy było przekazywanie pieniędzy na pomoc psychologiczną. To niewyobrażalne, mówi wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Z nagrań dokonanych przez byłego pracownika resortu wynika, że były wiceminister z jednym z prokuratorów omawiał taktykę dotyczącą zawiadomienia, jakie na Zbigniewa Ziobrę złożył w prokuraturze poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Ja się łapię za głowę, jak można zadzwonić z pozycji wiceministra do prokuratora regionalnego i ustalać taktykę. Posłanka trzeciej drogi Barbara Oliwiecka uważa, że z zeznań Tomasza Mraza na temat Funduszu Sprawiedliwości wyłania się obraz układu przestępczego, który miał funkcjonować w Ministerstwie Sprawiedliwości. To było zastraszanie pracowników, to było preparowanie konkursów, to są bardzo poważne zarzuty. W najbliższych dniach mają być opublikowane wnioski o uchylenie immunitetu kilku politykom zamieszanym w aferę. Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz mówił na posiedzeniu Sejmowego Zespołu do Spraw Rozliczeń, że Zbigniew Ziobro był głównym decydentem w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w powiecie miejskim na Mazowszu. Odbędą się tam rolnicze protesty. Główny w miejscowości Zakręt, mówi Elżbieta Zagórska z tamtejszej policji. Rolnicy zamierzają blokować miejscowe rondo. Aktualnie pojazdy ruszyły już z miejscowości Trzebucza. Przejadą drogą krajową numer 2, numer 92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Dębę Wielkie aż do Zakrętu. Planowane jest, że tutaj rondo będą blokowali do godziny 18.30. Policjanci są na miejscu, będą kierować pojazdy na objazdy. Wcześniej drogowcy informowali, że rolnicy będą blokować trasę S17 w Zakręcie. W związku z tym zamknięty będzie wjazd z kierunku Warszawy i Mińska Mazowieckiego, a odcinek od Zakrętu do węzła Lubelska będzie wyłączony z ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu, zachodzie i w centrum kraju. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Najgwałtowniejsze burze spodziewane są w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i małopolskim, mówi Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii.

pierwszą godzinę audycji zakończyliśmy tanecznie i równie tanecznie rozpoczynamy kolejną. Trzy panie, właściwie łatwo jest je rozpoznać, ale podpowiem. Brodka, Rosalie i Margaret. A to był utwór zatytułowany Błyszcze, stworzony w ramach projektu Babie Lato. Bardzo dobrze się słucha takiego połączenia ich kobiecych głosów i takiej no bijącej z nich siły. Zresztą właśnie o tej kobiecej sile ten utwór w dużej mierze opowiada. Jakby co do utworu powstał bardzo ładny teledysk, zachęcam do sprawdzenia, a w międzyczasie pozwolę sobie przejść do kolejnego bardzo tanecznego utworu i to ponownie będzie takie małe nadrabianie zeszłotygodniowych zaległości i od razu też zdradzę, że na ten utwór, który już za moment można głosować również na naszej liście przebojów, pierwsza trójka, głosowanie jeszcze do godziny 12, więc czasu zostało niewiele i tym samym warto się pospieszyć. No to słuchamy Peggy Gou i Lobster Telephone. Life could be be so nice if we fell in love tonight? I tell you that life would be so right under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. I could be your knight. You could be my wife if we take our vows tonight. In the eyes of God, we'll be alright. Under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. Under blue electric light. Jedna z najważniejszych dzisiejszych płytowych premier Lenny Kravitz i Blue Electric Lights. Jest to nie tylko tytuł tego utworu, ale także tytuł całego albumu, który premiera miał no właśnie dzisiaj. To już jest 12. płyta artysty, nadal na bardzo wysokim poziomie, zresztą brzmienie pięknie nawiązujące, przynajmniej w przypadku tego utworu, do lat 80. Cudnie rozmyte dźwięki, ale też oczywiście z wyrazistą gitarą, jak to w przypadku Lennego Kravitza bywa. Jeszcze dzisiaj będziemy do tej płyty wracać, to chyba już mogę obiecać. Posłuchamy sobie później nieco bardziej energicznych utworów z albumu Blue Electric Lights, a na razie pewien bardzo ciekawie brzmiący duet z Polski. Szymon Krzymiński i Łukasz Fudala, czyli grupa Plots, Stillness in Motion.

Tell, Kamila Piwota z płyty Camera Pol, a teraz no, nieco bardziej mroczny, wspaniały świat Mikołaja. Podobno szykuje się płyta, a skoro płyta, to w ramach trzymania ręki na pulsie oczywiście, w przyszłym tygodniu Mikołaj pojawi się w audycji Rotacja i poopowiada o swoich muzycznych planach na przyszłość, więc zachęcam do słuchania Trójki po godzinie 19. No zrobiło się nam spokojnie, więc pozwolę sobie utrzymać ten klimat. Co więcej, będzie sennie, ale na pewno nie nudno. Kolejna dzisiejsza nowość od zespołu Dive, Raining on Our Pillow. Inhale, rise. Na tyle, na ile zdążyłam zapoznać się z tym albumem, a czasu wcale nie było dużo. I na tyle, na ile zdążyłam zapoznać się z innymi płytami tego tygodnia, to mogę powiedzieć, że to jest mój albumowy faworyt. Zespół Lalus i popis z płyty News of the Universe. Pięknie ułożone dźwięki, bardzo przyjemne harmonie, ładne chórki. No i w ogóle to jest płyta, której słucha się z czystą przyjemnością, bo jest łatwa w odbiorze, ale też nieoczywista. Takie połączenie no, wcale nie zdarza się często. 35 minut czystej przyjemności. A przed nami jeszcze jeden utwór z tych naprawdę bardzo przyjemnych. Grupa Wallows i You Show Me Where My Days Went. Ramisz i Mars, kompozycja z wydanej 14 maja, płyty Lepiej późno niż w ogóle. I to właściwie pasuje do tego, jak podeszłam do tej płyty, bo faktycznie odłożyłam ją na bok po przesłuchaniu jednego singla, ale na całe szczęście do niej wróciłam i okazało się, że to jest naprawdę dobra płyta. Szczególnie, że to dopiero debiut Ramisza, przynajmniej solowy, bo Ramisz gra chociażby z zespołem Happy Set od ponad 10 lat. Na zegarze 7 minut do godziny 12. Na koniec musi nam jeszcze wybrzmieć obiecany Leny Krawic, więc ja już będę uciekać. To była audycja Nowe w piątek, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Autopromocja.